الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت شوق پیدا فرما رہے ہیں ایمان کی طرف اور نیک اعمال کرنے کی طرف اللہ رب العزت شوق پیدا فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَلْتَنْظُرْ اور ضرور بضرور دیکھے نفسن ہر نفس ما اس کو قدمت جو اس نے آگے بھیجا ہے لِغَدْ کل کے لیے. اتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ یقیناً اللہ خبیر خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. اللہ رب العزت فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. تقوی جو ہے یہ ایمان کا جو ہے اوپر کا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ ایمان کا جو ہے وہ تقویٰ ہے. ایمان میں جو ہے وہ صرف ماننا ہوتا ہے اور تقویٰ میں بھی جو ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی تم پورا کر جاؤ تو یہ تقویٰ ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. آپ نے سورہ انفال میں بھی پڑھا تھا 29 نمبر آیت میں یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والوں اگر تم ڈر جاؤ اللہ سے. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں جب اولیاء کرام کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوگا الذین آمنوا وکانوا یتقون. آمنو میں جو ہے وہ عقیدے کی بات, اور وکانو یتقون صحیح عمل کی طرف جو ہے وہ اشارہ, صرف ماننا نہیں بلکہ ماننے کے مطابق جو ہے وہ کیا عمل کو بھی کرنا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتی یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی مخالفت سے بچاؤ, عقیدے میں بھی اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور عمل میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچاؤ. والتنظر, اور ضرور بضرور دیکھ لے, نفس ہر نفس, ما اس کو قدمت یدا قدمت لغد, جو آگے بھیجا ہے لغد کل کے لیے, ضرور بضرور دیکھ لے ہر نفس, ما ان اعمال کو, اس سامان کو جو آگے بھیجا ہے اس نے لغدن کل کے لیے. کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت. کل سے مراد کیا ہے؟ آخرت. یعنی اے انسان, دنیا میں جو ہے وہ تمہاری زندگانی ایک دن کے لیے ہے, آج تمہاری جو ہے وہ دنیا کی زندگانی ہے, اور کل جو ہے کیا ہے؟ کل قیامت ہے. کل جو ہے کیا ہے؟ قیامت ہے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اسمک غدن, آپ کو پتا نہیں کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا. لوگ تجھے جو ہے وہ زندہ کہیں گے, یا لوگ تجھے جو ہے وہ مردوں میں شمار کریں گے. تم چارپائی پہ جو ہے وہ پڑے رہو گے, ابھی قبر کے اندر جو ہے تم مدفون بھی نہیں ہوگے, دفن بھی نہیں ہوگے, اور پوچھنے والے جو ہے وہ کہیں گے کہ مردے کا جنازہ جو ہے وہ کس ٹائم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں وڈیرا, فلاں چودھری, فلاں ملک, فلاں خان, فلاں الحاج صاحب, اس کا جنازہ جو ہے وہ کب اٹھایا جائے گا, بلکہ کیا کہا جائے گا؟ مردہ, مردے کا جنازہ جو ہے وہ کب اٹھایا جائے گا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے کہ آج آپ کی دنیا کی زندگانی ہے, اور کل کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. یہ موت بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت صغرا میں سے ہے, کہ جو آدمی جو ہے وہ مر گیا تو اس پر جو ہے وہ قیامت شروع ہو گئی. جو آدمی جو ہے وہ مر گیا اس پہ جو ہے وہ کیا شروع ہو گئی؟ اس پہ قیامت شروع ہو گئی. اسے سوال اور جواب بھی ہوگا قبر میں, اور ساتھ ہی جو ہے ان کے سوالات کی بنیاد پر جو ہے ان کو جہنم سے جین اور جنت علیین میں جو ہے ان کے روح کو منتقل کیا جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا میں جو ہے غریب کی طرح زندگی گزر بسر کرو. جس طرح غریب جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے اسی طرح سادہ زندگی بسر کرو. او عابر السبیل, یا مسافر کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارو. مسافر جب کبھی سفر پہ جو ہے وہ جاتا ہے تو کیا اپنے ساتھ جو ہے وہ کوٹھیوں کو اور اسی طرح ڈبل بیڈ اور یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے کے لے جاتا ہے؟ کبھی نہیں, بلکہ اپنے ساتھ جو ہے وہ چیز اٹھاتا ہے جو لے جانے میں آسان ہو, فائدے میں زیادہ ہو اور اٹھانے میں آسان ہو, وہ چیز جو ہے وہ شامل سفر کر جاتا ہے اپنے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں تمہاری, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی نے صلوات و سلام کی زبان سے میں نے جو ہے یہ الفاظ سنے تو میرا یہ عقیدہ بن گیا, میرا یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ بن گیا کہ صبح ہوتی تو یہ یقین نہ ہوتا کہ میں شام کو دیکھ لوں گا, اور جب شام جو ہے وہ آ جاتی وہ ہو جاتی تو میرا یہ یقین نہ ہوتا کہ میں صبح کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا. تو دنیا میں جو ہے مسافر کی طرح زندگی گزارو, اسی طرح دنیا میں جو ہے وہ غریب کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارو. یہ نہیں کہ تمہارا جو ہے یہ کیا ہے رات کو سونے کا اپنا جو ہے وہ سوٹ ہے, اور صبح جو ہے وہ ناشتے کرنے کا جو ہے وہ اپنا سوٹ ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کاروبار جانے کے لیے جو ہے وہ اپنا سوٹ ہے, اور یہ تو تم اپنی زندگی کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہو, اجیرن بنا رہے ہو, مشکل کر رہے ہو اپنے لیے, اپنے آپ کے لیے تم جو ہے مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا تو تم کما رہے ہو, دنیا میں تم زندگی بسر کر رہے ہو, مگر کل کے لیے بھی کیا تم نے جو ہے کوئی سوچا ہے کہ کل جو آ رہی ہے کل جو آ رہا ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ عبد الرحمان بابا بھی تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں, وہی تو دنیا پر تماشو جو سوک نازی گی بس امن یہ تماشا دا سبا ندا. تو آج کی بات کر گئے نن یہ تماشا دا سبا ندا, کیونکہ سبا جو ہے وہ کیا ہے وہ کل تو قیامت ہوگی, وہاں پر پھر جو ہے وہ کیا ہوگی, خافضت الرافعہ. جو دنیا میں جو ہے وہ غریب تھے, جو دنیا میں حقیر لوگ اس کو جانتے تھے, وہ وہاں پر کیا ہوں گے, رافعہ, اللہ ان کو اٹھائے گا. اور دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے تو قیامت قیام کرے گا اس کو جو ہے وہ خافضہ کر دے گا, اس کو کیا کرے گا, اس کو خافضہ کرے گا, اس کو زلیل کرے گا, رسوا کر دے گا, جہنم کی طرف ان کو رواں دواں کرے گا. تو اللہ رب, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کی بہتر مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں, بہتر مستقبل کے لیے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ قیامت اور آخرت یہ مستقبل کا حصہ ہے کہ یہ ماضی کا حصہ تھا, یہ بھی مستقبل ہے. کیا تم نے اپنے اولاد کی اس مستقبل کا کچھ فکر کیا ہے کہ میرے اولاد پہ جو یہ مستقبل جو ہے وہ آ رہی ہے قیامت آخرت وہاں پر ان کا کیا ہوگا؟ بیوی سے اگر جو ہے وہ سالن جو ہے وہ خراب ہو جائے تمہارے ماتے پر جو ہے وہ 12 بچ جاتے ہیں, اگر آپ کے کپڑوں کی استری میں جو ہے کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. کیا آپ نے کبھی اپنی بیوی سے جو ہے کہا ہے کہ صبح کا نماز جو ہے تم نے بوقت پڑھا ہے؟ کیونکہ کسی اور کے سے تو تم نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ آپ کو اس اور کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ نماز پڑھنے کے جو ہے وہ قابل ہے یا نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے. وہ تو صرف تم حکم دے سکتے ہو کہ نماز پڑھو, باقی تمہیں تو اپنی بیوی کے بارے میں یہ چیز جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے, یہ نماز پڑھنے کے قابل ہے یا قابل نہیں ہے. تو افسوس تو اس پہ ہوتا ہے کہ تم مسجد جاتے ہو نماز پڑھتے ہو اور اسی طرح جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ سوئی ہوتی ہے, وہ آرام سے کیا ہوتی ہے, وہ سوئی ہوتی ہے. یہ اگر مسجد سے 6 بجے آتا ہے تو اس کو آرام سے اٹھا دیتا ہے, چلو ڈارلنگ اٹھ جاؤ, چلو ڈارلنگ اٹھ جاؤ, اس کے پیٹ پوجا کا ٹائم آ گیا ہے, اس کے پیٹ پوجا کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے, پیٹ پوجا کے لیے اس کو اٹھا رہا ہے. اگر نماز کے لیے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہوتا تو 5 بجے اپنی بیوی کو جو ہے وہ اٹھا دے, اٹھ جا. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس جوڑے سے محبت کرتا ہے, رات کو اگر بیوی جو ہے وہ جاگ جائے تہجد کے لیے, نماز فرض نہیں تہجد کے لیے, تو اپنے شوہر کو جو ہے وہ جگاتی ہے, کیا اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ جگا دیتی ہے, تم بھی اٹھ جاؤ. اور حدیث میں ہے اگر وہ جاگتا نہیں, اس کا نیند جو ہے وہ کیا ہے, اس پہ نیند کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہے, تو پانی کی چھینٹے اٹھا کر جو ہے اس کے چہرے پہ کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ مرد ہو کر جو ہے وہ کیا رات تہجد کے لیے جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ اٹھتی نہیں, اس کی جو ہے وہ کیا نیند جو ہے اس پہ غالب ہے, تو یہ چھینٹے لے کر جو ہے اس کے چہرے پہ مارے گا. مگر یہ اس صورت میں جب میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو. اگر اسی طرح جو ہے تمہارا خامن جو ہے وہ نسواری ہے یا چرسی ہے یا سگریٹی ہے اور رات جو ہے تم نے تو مسئلہ جو ہے وہ سیکھ لیا اور تم جو ہے وہ نماز کے لیے 2:30 بجے جو ہے وہ جاگ گئی اور تم نے کہا کہ استاد نے تو کہا تھا کہ پانی اٹھا کر جو اس پہ چینٹے کر دو, تو ہو سکتا ہے کہ رات کو آپ کو گھر سے باہر نکال دیں. وہ تو نسوار کہاں دیے, وہ تو چرسی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ اس کا جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تو پہلے اپنے انڈرسٹینڈنگ کو آپ دیکھ لیجئے کہ میاں بی بی میں جو ہے وہ کتنا جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو ہے وہ کیا ہے طاقت موجود ہے, ایک دوسرے کی کن باتوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں خفا ہوتے ہیں. تو اگر درمیان میں جو ہے وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موجود ہے, باہمی جو ہے ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک رشتہ اور سمجھ بوجھنے کا جو ہے وہ انداز موجود ہے, تو پھر ٹھیک ہے جگائے. افسوس کی تو یہ بات ہے, ہم روٹی کے بارے میں جو ہے وہ پوچھتے, 12 بجے اگر روٹی کھانے کا جو ہے وہ عادی ہے تو فکس 12 بجے یہ روٹی کے لیے جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ چلائے گا. مگر نماز کے لیے جو ہے وہ کبھی نہیں کہتا بیوی تم نے نماز پڑھی ہے. وہ اسی طرح جو ہے وہ لیٹ جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جو ہے اولاد, اسے ہم نہیں پوچھتے ٹیوشن کے لیے نہ جائے. ہم لاکھ جو ہے وہ پوچھتے ہیں ماں سے, پوچھتے اپنی بیوی سے, پوچھتے ان کے ماں سے کیوں جو ہے آج جو ہے وہ ٹیوشن کے لیے نہیں گیا یا نہیں گئی. اگر اسکول کے لیے نہیں گیا, کالج کے لیے جو ہے وہ نہیں گیا, یونیورسٹی نہیں گیا, تو آسمان جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ اٹھا دیتے. مگر ہم نے جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں جو ہے کبھی دین کے بارے میں نہیں پوچھا, نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, قرآن کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں درس میں آتے ہیں نہیں آتے. ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں سے ہمارے باپ نکلیں گے, ہم بات کریں گے کہیں کہ تمہارے یہ بات غلط ہے, وہ تو عالم بنیں گے. اسی طرح جو ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ کام اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں کہ خود تو آتے مگر دوسروں کو نہیں کہتے تم آؤ, کیونکہ اس کے سامنے تو یہ 2 نمبر نہیں کر سکتا نا, کیا خیال کر سکے گا. بی بی کو اگر درس میں لائے یہ بھی بیٹا ہے وہ بھی بیٹی ہے اور استاد جو ہے قرآن سے جو ہے کوئی مسئلہ بتا دے اور کدی عقل کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا اس کے خلاف کرے گا, تو سب سے پہلے جو ہے کون جو ہے اس پہ ابجیکشن کرے گی؟ اس کی بی بی کرے گی. تو وہ کہتا ہے یہ کہاں سے میری ماں نکلے گی, چلو ان کو جو ہے وہ جاہل رہنے دو, دبا کے جو ہے اس کو رکھ دو, جو تمہاری جی میں اس کو کرتے جاؤ, یہ کام نہیں چلے. تم سے جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے, کلکم راہن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ بادشاہ ہے اور ہر ایک سے جو ہے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے. رعیت میں جو ہے وہ کیا ہے, تمہارے بچے ہیں, تمہاری جو ہے وہ بیوی ہے, تمہاری بیٹیاں ہیں. اسی طرح جو ہے اگر تم بڑے ہو تمہاری بہو ہے, اسی طرح جو ہے وہ تمہاری کیا ہے پوتے اور پوتیاں ہیں, سب کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا. تو مسلمانوں اپنی اولاد کے تم آخرت کا بھی فکر کرو, صرف دنیا نہیں کہ اعلیٰ ایجوکیٹڈ اعلیٰ تعلیم یافتہ اس کو بنا لو, ٹھیک ہے بنا لو, جو قسمت میں ایک ہوگا وہ اس کو جو ہے ملتا رہے گا. اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بنے گا, انجینئر تو انجینئر بنے گا, ورنہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر کے جو ہے وہ کیا کرے گا, اور اس کی قسمت میں نہیں ہے وہ چولے جو ہے وہ بھیجے گا. استاد محترم کے پاس ایک آدمی ہے, میں نے پی ایچ ڈی کی اور ابھی تک جو ہے میں جاب لی سو, تو استاد نے کہا چولے جو ہے وہ لگاؤ اور اس پر ڈگری کو سجاؤ اور کہو پی ایچ ڈی چولے فروش. سمجھ آ گئی کہ یہ تو قسمت کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. کسی کو دے تو اس میں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے گٹا چاپ ہے, دینے والا تو اللہ ہے. لو کانت الارزاق یجری علی الہجا ہلکنا اذن من جہلہن البہائم, اگر رزق کی تقسیم جو ہے وہ عقل کی بنیاد پہ ہوتی تو جنگل میں رہنے والے جو ہے وہ جانور عقل کی نہ یعنی عقل کی معدومیت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے, وہ بھوکو جو ہے وہ مرتے. ان کو زیادہ ملتا, سنڈا کو دیکھ لیے کتنا بڑا پیٹ اس کا ہوتا ہے, کتنا اس میں راشن آئے گا, اس کو اللہ کھلا رہا ہے. شیر کو دیکھ لیجیے, شیرنی کو دیکھ لیجیے, بھیڑیا کو دیکھ لیجیے, اللہ ان کو جو ہے وہ کھلا رہا ہے, تمہیں بھی جو ہے وہ کھلائے. تو تم یہ نہ ہو کہ منہ جو کتاؤ دو کہ یہ بچوں کو میں کھلا, تم کون ہوتے ہو بچوں کو کھلانے والے. تو خدا را اگر اپنی جو ہے بچوں کی دنیا کی مستقبل کی تم فکر کر لو, تو اپنی اولاد کی آخرت کی مستقبل کی بھی جو ہے تم فکر کر لو کہ وہاں پر جو ہے میں پھنس نہ جاؤ ان کی وجہ سے. انسان پر اپنے بوجھ تھوڑے ہوں گے, اپنے سوالات کی ادائیگی کرنا کم ہے, کیا اس سے جو ہے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے, ان سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے, ماں کے بارے میں پوچھا جائے, باپ کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے. بالوالدین احسان, امام رازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ تم والدین کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, اچھائی کا ان کو حکم دو اور برائی سے انہیں باز رکھو. یہ بھی کیا ہے؟ بالوالدین احسان ہے. تو اپنی اولاد ان کے جو ہے آخرت کے بارے میں جو ہے وہ پھر بھی فکر کرو. دنیا میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, مگر جب قرآن نہیں پڑھے گا وہ ایک اچھا انسان نہیں بنے گا, وہ ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان تبھی جا کے بنے گا جب وہ قرآن کے سامنے بیٹھے گا. ورنہ اگر قرآن کے سامنے جو ہے آپ نے اس کو نہ بٹھایا. ہمارے ایک دوست ہے شفیق خان, وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک خان تھا فتح خان, اس کا نام تھا. تو اس کا بیٹا جو ہے اس نے جو ہے وہ لندن بھیجا, انگلینڈ جو ہے وہ بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے. جب واپس آیا تو اس نے جو ہے عدیز پوری چتوری سے ڈانکی ہوتے کیسے ہوتا عدیز پوری چتوری تو نمڑا اگشے چی چولی اغدازی نے جیبلکاری اکی پلیران جو کم چولی نکر اگر سوئمنگ پول کی جی خلکتا. تو یہ چیز جو ہے جو اتنی ہوتی ہے جس میں گھٹنے جو ہے وہ کیا ہے وہ خالی ہو, نظر وہ پین کے جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ شرٹ جو ہے وہ ہاف سلیپ والی جو ہے وہ شرٹ پین کے جو ہے وہ آ رہا ہے. تو ان کے جو ہے وہ رشتے دار تھے, وہ سب بھی جو ہے وہ آئے تھے, پتہ کتنے سال بعد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ آ رہا تھا, اور خان کا بیٹا تھا. تو ایئرپورٹ میں جو ہے وہ آئے تو سب جو ہے وہ تو باپ جو ہے وہ آگے بڑھا, اسے گلے مل رہا تھا, اس کو چوم رہا تھا, تو اس نے ہاتھ بٹھا کے ہاتھ جو ہے وہ آگے کر کے کہا ہیلو پٹھے خان, باپ کو جو ہے پٹھے خان کہہ رہا تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کا نام فتح خان تھا. تو نہ جو ہے وہ کیا, نہ جو ہے داجی اور نہ بابا اور نہ جو ہے کوئی اور چیز, ڈائریکٹ جو ہے وہ کہا یہ لوگ, کیونکہ انگریزوں میں تو یہ چیز نہیں ہے نا, تو ڈائریکٹ اس نے کیا کہا ہیلو پٹے خان, غم پختون غم تاغس ہوئی جسے پخلا رات. تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے جب تم نے جو ہے ان کے پاس جو ہے ان کو بھیج دیا, تو تم اس سے جو ہے انسانیت کی توقع کر سکتے ہو. ان کے گھر میں جو والدین ہوتے ہیں یا تو ان کو جو ہے وہ اولڈ مین کلب میں جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے اگر ان کو گھر میں جو ہے وہ رکھتے ہیں تو گھر میں وہ کام وہ کریں گے جو ان کے نوکر کیا کرتے ہیں, کپڑوں کو وہ جو ہے وہ دھوئیں گے, برتنوں کو جو ہے وہ صاف کریں گے, ہانڈی جو ہے وہ پکائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بوڑھوں سے یہ سروس جو ہے وہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ جو ہے یہ خراب ہو جاتے ہیں, ان کے ہاتھ تو ویسے بھی خراب ہیں, ہمیں انسانیت بتانے والے خود جو ہے وہ کہتے ہیں کتنے انسان ہیں یہ. تو ہیومن رائٹس پوری دنیا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ علم بردار بن رہے ہیں, حقوق انسانی. تو اپنے اولاد کی تم آخرت کی بھی فکر کرو. 7 سال کا ہو جائے نماز پہ کھڑا کر دو, بیٹھا نماز پڑھو, مسجد لے جاؤ ان کو, اس سے کم نہ لے جاؤ, مسجد کے آداب کے جو ہے وہ خلاف ہے. وہاں پر جو ہے وہ چیخے گا, چلائے گا, کبھی کیا کرے گا, کبھی کیا کرے گا, یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. جب اتنا ہو جائے کہ پیشاب آ جائے اور پیشاب گھر تک لے آ سکے تو اس کو مسجد لے آؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے اس کو سزا دو. ہم کیوں سزا دیں گے, وہ تو ہمارا لاڈلا ہے, وہ تو چہیتا ہے, ہم کس طرح جو ہے وہ سزا دیں گے اس کو؟ تو سزا ہم دیں گے اگر کمپیوٹر کی کلاس کو مس کیا, ٹیوشن کو مس کیا, اسکول میں جو ہے وہ نہیں گیا تو ہم اس کو ماریں گے. نماز کیا ہے؟ یہ تو چھوٹا بچہ ہے, بعد میں پڑھے گا, بعد میں پڑھے گا, جب بعد میں ٹامی بن جائے گا اس کے بعد پڑھے گا, سمجھ آ گئی؟ جب بعد میں جو ہے وہ کیا بنے گا؟ ٹامی, جانتے ہو نا تم, الٹا کام کرنے والا اس کو ٹامی کہتے ہیں. جو کام الٹا کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹامی ہے. گلاس کے دبر تو اس کو پزے بانی چپا پوئے شویدہ ٹامی دے. آپ ان کے حرکات اور سکرات کو جو دے, جو الٹا کام کرے گا تو آپ سمجھے کہ یہ کیا ہے, ان کو کسی نے یہ فلسفہ بتا دیا ہے کہ تم الٹا جو ہے وہ کام کرو لوگوں کے جو ہے وہ مخالف, تو تمہیں تبھی جا کے جو ہے وہ ٹامی بنو گی. اس پہ فخر کیا جاتا ہے. آپ مال روڈ پہ چلے جائیں, ذرا مال روڈ تو بتی لے کے نا, مال روڈ ذرا آپ چلے جائیں, وہاں پر جو ہے آپ اس ٹائم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لائٹ آن ہوتے ہیں, بالکل جو ہے وہ کیا رننگ پوزیشن پہ جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے, بس آپ صرف جو ہے وہ 3-5 کرے آپ کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑیں گے. وہ الگ سا نخرا ہے. تو یہ بھی کسی کے بچے ہوں گے, یہ بھی مسلمانوں کے بچے, مگر والدین کی عدم توجہ کا شکار ہو چکے یہ لوگ. تو یہ کیا سے کیا ہو گئے یہ لوگ. تو اپنے اولاد کی تم آخرت کی بھی فکر کرو, اس کو بھی جو ہے وہ تم سنواؤ. اولاد کو جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھاؤ, اگر تم اس سے جو ہے وہ اچھا انسان بنانا چاہتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے وَن تنظر نفس ما قدمت لغد, اور ضرور پر ضرور دیکھے, دیکھ لے ہر نفس ما اس کو قدمت جو آگے بھیجا ہے, اس نے لغد کل کے لیے, اس کو دیکھ لے کیا بھیجا ہے, اس نے گلٹ بھیجا ہے, سونا بھیجا ہے, کہ چاندی جو ہے وہ بھیجا ہے, پلاٹینیم جو ہے آگے بھی, اس چیز کو دیکھ لیے, آیا قیمتی چیز کو بھیجا ہے جو نجات کے قابل بن سکے گی, کیا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ایسی چیز کو جو ہے وہ بھیجا یعنی آگے جو ہے وہ بھیجا ہے جس پر یہ آدمی خود پھنس جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے. ایک مرتبہ کہا اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے عقیدے کی بات, ابھی کہا اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے عمل کے بات. عمل میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرو, جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرو, جسے منع کیا اسے منع ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً اللہ خبردار ہے اس پہ جو تم عمل کرتے ہو. ابھی زجر ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ہاں دے دے شابس, تو زور ریکارڈنگ بول رہا تھا تو بتو دے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ, تازو خلق تو مڈی سکھا کرے اے او سڑے لے گلے مڈے ور کرو شو کپن پسے لے گلے چکپن پسے لے گلے ہو تو درے روزے بعد را پیدا شو, سو روزے بعد را پیدا شو, درے روزے بعد را پیدا شو, نچے دیر درے روزے بعد را پیدا شو, نچے خلق بسنگ نظر پر نواری ہوتا چمک لو چڑھ تک سر کھوڑ گیا رک چھو ناگا جسنگ بدرشل را دن نکی دو نتین دکی ہوا اور مڑا یو خطا سو خلق آرام تنے پرے دے دوم را تادی کوئے چیزا تسے درے روزے بعد را لوی تادی کوئے. تو ابھی جو ہے میں نے جو ہے 29 منٹ پڑھا دیا, اب یہ کہہ رہا ہے کہ 17 نمبر آیت جو ہے وہ رہ چکی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, فلا تکونو کاللزینا اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جو بھول گئے اللہ کو فانساہم انفسہم پس غافل کر دیا اللہ نے ان سے انفسہم اپنی جانوں کو پس غافل کر دیا اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے پس بھول گئے یہ لوگ اپنی جانوں کو جب اللہ کو بھول گئے تو اپنی جانوں کو بھی بھول لیا من عارف نفسہ فقد عارف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے جو ہے اللہ کو پہچان لیا تو جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا گویا کہ اس نے اپنے اللہ کو جو ہے وہ کیا کر دیا اس کو بھلا دیا ہے تم دیکھ لو اپنے آپ کو تم کس سے پیدا ہو تم انسان ہو کہ تم خدا ہو کیا تم سے جو ہے وہ قیامت میں اللہ سوال ہو کہ جواب نہیں کرے گا تو کیا تم نے اس کے لیے جو ہے کچھ تیاری کی ہے قبر میں بھی جو ہے وہ سوال نامہ آیا ہے کوشچن پیپر ہے قیامت میں جو ہے اس کا اپنا کوشچن پیپر ہے کیا تم نے اس کے سال کرنے اور نصاب کیا ہے قرآن نصاب کیا ہے قرآن پیپر بھی جو ہے آؤٹ ہے نصاب بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑا ہے اس نصاب کو جو ہے وہ لے کر جو ہے ان سوالات کو حل کرو کیا کرو ان کو جو ہے وہ حل کرو پیپر تو پہلے سے جو ہے وہ آؤٹ ہے اور ٹیکسٹ جو ہے آپ کے سامنے ٹیکسٹ بک آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے جن لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کو بھول دیا بھلا دیا نسوا اللہ اللہ کو بھول گئے یعنی اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی یاد جو ہے کس میں قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کی یاد سے اطمینان ملتی ہے دلوں کو اطمینان ملتی ہے کیا دلوں کو تو یاد سے کیا مراد ہے اللہ کی یاد سے مراد قرآن ہے اللہ کی یاد سے مراد کیا ہے یعنی قرآن مراد اور قرآن کو ذکر اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ پڑھنے والا ہر لفظ پڑھنے والے کو جو ہے اللہ یاد آ جاتا ہے الحمدللہ کے کہنے سے اللہ یاد آیا رب العالمین کے کہنے سے جو ہے وہ اللہ یاد آیا الرحمن الرحیم کے کہنے سے اللہ یاد آیا مالک یوم الدین کے کہنے سے اللہ یاد آیا تو اسی وجہ سے قرآن کو ذکر کہتے ہیں تو ان لوگوں نے جو ہے وہ قرآن کو بھول گئے بلا دیا قرآن کو فانساہم پس بھول گئے بلا دیا اللہ نے ان سے اپنی جانوں کو پس بھول گئے یہ لوگ اپنی جانوں کو بلا دیا اللہ نے ان سے اپنی جانوں اپنے آپ کو جو ہے یہ لوگ بھول گئے اپنے آپ کو یہ لوگ کیا کر گئے بھول گئے کس طرح اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام والسلام کو ابو البشر بنایا آدم علیہ السلام والسلام کو اللہ نے جو ہے پیغمبر بنایا اور یہ لوگ کیا جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کیڑے کی اولاد سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیڑے کی اولاد جو ہے وہ سمجھنے والے ڈارون تھیوری ڈارون کی جو ہے وہ تھیوری اس کو تو آپ جانتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا کہ انسان جو ہے وہ ابتدا میں جو ہے کیڑا تھا اور اسی طرح جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا اس کی جو ہے وہ دم بھی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دم پر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اس میں جو ہے وہ خارش آیا دیوار کے ساتھ ملتا رہا تو اس کی بیک بون جو ہے وہ کیا وہ سٹریٹ ہو گئی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ سیدھی ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ دم پہ خارش آیا اس کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ مارتا رہا تبھی جا کے جو ہے وہ کیا یہ بھی ختم ہو گئی اور جدید جو ہے وہ شکل انسان کی جو ہے وہ کیا انسان شکل جو ہے وہ جدید ہے یہ ترقی یافتہ شکل تو انسان کے اولاد ہی سرے سے نہیں ہے وہ تو کیڑے کی اولاد ہے تو تم کس طرح جو ہے وہ کہتے وہ ہیومن رائٹس حقوق انسانی کے جو ہے وہ علم بردار پہلے تو اپنے آپ کو وہ انسان ثابت کر دے اس کے بعد جو ہے پھر حقوق انسانی کی ہم بات اس کی زبان سے سنیں یہ ہم بطور طنز کہہ رہے ہیں. حالانکہ انسان جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, مگر جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تو ان لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو بھول گئے, وہ اپنے آپ کو انسان کے بجائے جو ہے وہ کیڑے کی اولاد سمجھنے والے. کہ ہم کیڑے سے پیدا ہوئے. اولائک ہم الفاسقون, یہی لوگ ہم الفاسقون, یہی ہیں حکم توڑنے والے اللہ. لا یسوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, لا یسوی برابر نہیں ہے اصحاب النار جہنمی و اصحاب الجنت اور جنتی. اصحاب الجنت ہم الفائزون, جنتی جنت والے ہم الفائزون, یہی ہیں کامیاب. اللہ رب العزت فرماتے لا یستوی برابر نہیں اصحاب النار جہنم والے و اصحاب الجنت اور جنت والے آپس میں برابر نہیں. یہ حاصل مانی ہے آیت اصحاب النار و اصحاب الجنت. اصحاب الجنت ہم الفائزون, جنت والے ہم الفائزون, یہی ہے کامیاب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی کامیابی. کامیابی سے کیا مراد؟ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم سے جو ہے اللہ ان کو بچائے. اہل جنت سے جو ہے وہ کون لوگ مران؟ جنہوں نے جو ہے اپنے آگے نیک عمل جو ہے وہ بھیجا تھا, صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کو جو ہے وہ آگے بھیجا تھا, تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا, وہ ہے اصحاب الجنہ میں سے. اور جن لوگوں نے جو ہے وہ دنیا کے لیے کام کیا تھا اور آخرت کو جو ہے وہ بھول گئے تھے, آخرت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہے, اصحاب النار میں سے. یہ لوگ کیا ہے؟ اصحاب النار میں سے ہیں. یہ لوگ جہنم ہی ہیں اور جہنم میں جو ہے وہ سڑیں گے, وہاں پر جو ہے وہ پڑے گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے اصحاب النار اصحاب الجنت ہم الفائزون, جنت والے ہم الفائزون, یہی ہے کامیاب. اللہ رب العزت فرماتے کامیابی ان کے قدم جو ہے وہ چھونے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا او مومنانو اتقوا اللہ, او یری گے دا اللہ نا, ول تنظر او خامخا او دی گوری نفس یوتن ما قدمت یدا, ما قدمت لغد آغستا چی مخیلی گلی دی لغد سباتا, واتقوا اللہ او یری گے دا اللہ نا, یقیناً اللہ خبردار دے پاغس جتا سو عمل کوے. ولا تکونوا کاللذین او مکی گیتا سو پشان دا کسانو نسوا اللہ چہیر کرو اللہ لرا, فانساہم انفسہم نہیر کر دے خلق خپل زانون لرا, اولائک هم الفاسقون دا کسانو دیدی حکم مات ان کی دا اللہ. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, لا یستوی ندی برابر اصحاب النار جعور والا و اصحاب الجنت اور جنت والا, اصحاب الجنت جنت والا هم الفائزون, ہم دیدی کامیاب.